राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2057 30 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे वटवृक्ष स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। जड़ चेतन का विभाग, जड़ की सहायता से चिन्मयता की प्राप्ति नहीं होती, ये बात माननी चाहिए। ये साक्षात स्वीकार करना चाहिए कि जड़ की सहायता से चिन्मयता की प्राप्ति करें, ये नहीं है। जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए करते हैं उद्योग, उसमें जड़ को सहायता नहीं बनाया, दूसरे से अन्न जल वस्त्र लिए बिना शरीर काम नहीं देता, इस वास्ते सहायता ले लोगे, पर जड़ के द्वारा चित्र की प्राप्ति नहीं होगी। इस बात को ठीक तरह सुनना चाहिए। चिन्मयता की प्राप्ति के लिए जड़ का त्याग करना होगा। उसके लिए मार्ग है वो चिन्मय को अपनाना है। जैसे नाम जप करना है, जो साफ जबान से ही करना होगा, पर नाम जप है इसमें महत्व क्या है कि भगवान प्यारे लगे, भगवान मीठे लगे, ये भीतर बात होनी चाहिए। भगवान प्यारे लगे, नाम का महत्व अपार महत्व है, नाम की बड़ी महिमा विलक्षण महिमा है। भगवान का प्यार हो, भगवान का वो प्यार मुख्य होना चाहिए, जबकि संख्या मुख्य नहीं। प्यार भगवान का स्नेह, वो स्नेह भगवान को प्राप्त कराने वाला है, क्रिया नहीं है। क्रिया में ताकत नहीं है, वो क्रिया अकेले ही कही जाए तो क्रिया अकेली बहुत कमजोर है। भाव है, वो भाव है जिगर मन आना है, मन आना। तीन पैसा वाला दूसरा है और पैसे पर क्रिया है। क्रिया कौन है? भगवान मीठा लगे, भगवान अच्छा लगे, भगवान का नाम है, भगवान का है, भगवान ऐसा भाव है, उस भगवान के नाम में शक्ति है। तो वो चिन्मयता का भाव है, वो परमात्मा की प्राप्ति करने वाला है। संख्या है, क्रिया है, ये इतनी दामी नहीं है, ये सब मिलकर के सब थोड़ी होती है। भाव बड़ा विचित्र होता है। एक भाव हो भगवान का नाम, वो भगवान का नाम है, ये जो महत्व है, ये महत्व परमात्मा प्राप्ति करना होगा। इस वास्ते मन में आई बात कि चिन्मयता भगवान की तरफ व्याकुलता, रोना, भगवान को याद करना, वो जो भगवान की तरफ खिंचाव है मन का, उसमें ताकत है। जड़ चीजों में ताकत नहीं है, क्रिया में ताकत नहीं है, ताकत भाव में है। भाव के साथ में ये हुए तो वो भाव को बढ़ाने वाला हो जाएगा, भाव तेज करने वाला हो जाएगा। भाव परमात्मा की प्राप्ति करना है, भगवान मेरा है, ये बात सदा याद रखो कि मैं भगवान का अंश हूं। हमारा संबंध भगवान के साथ है, घनिष्ठ है। ईश्वर अंश जीव विनाशी, हम सब भगवान के साक्षात लड़के हैं, साधु उसके अंश है। हमारा संबंध भगवान के साथ है, पदार्थों के साथ हमारा संबंध नहीं है। प्रकृति का त्याग करना पड़ेगा, ये बात खास समझनी है कि प्रकृति है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। प्रकृति में मुड़ जाएंगे तो फंस जाएंगे भोगों में, पदार्थों पर जाएंगे। भगवान में प्यार हुए तो भगवान हमारा है, भगवान मेरा परम पिता परमेश्वर है हमारा, उस परमेश्वर का मैं हूँ, परमेश्वर मेरा है। मैं प्रार्थना करता हूँ सबसे, बहनों से, भाइयों से, सबसे, कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान हमारे। रोए तो भगवान के लिए, हंसे तो भगवान के लिए, मन लगाओ तो भगवान में, चिंतन करे तो भगवान का। भगवान अच्छे लगने चाहिए, वे प्यारे लगने चाहिए, वे मीठे लगने चाहिए। वे अच्छे लगे तो आप कोई काम करो, कुछ भी काम करो, बोले वो काम तेज हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा। भले लोग ही काम कर रहे हैं, साफ ही झाड़ू दे रहे हैं, मकान साफ कर रहे हैं, टट्टी साफ कर रहे हैं, पर हमारे भगवान है, प्यार है। भगवान प्यार करने के लिए भगवान के प्यारे संत रहते हैं, भगवान के प्यारे सत्संगी रहते हैं। सत्संगी को सुख मिले, उनको सुख मिले, भगवान राजी हो गए। सब सब सब का तात्पर्य सब का भगवान मिलते होना चाहिए, हमारी क्रिया मात्र का। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, संसार हमारा नहीं है। शरीर स्थूल और सूक्ष्म होने के कारण ये शरीर सब सब प्रकृति है, ये सब प्रकृति है। इनमें जो भाव है भगवान का, प्रेम है भगवान के, भगवान के लिए एक मस्ती है, एक आनंद है, वो भगवान की प्राप्ति करने वाला, वो सच्ची बात है। भगवान मारा है, मारा है। जैसे बालक है नी, माँ मारी है, माँ मारी, माँ मारी, वो मारा पणो है, वो है। शायद जड़ चीज में शक्ति नहीं है, तो जड़ के द्वारा परमात्मा समाधान ये समाधियां दूजी, इनमें सरल ऊपर की ऊपरी बात विशेष है, बातों में वितरण की विशेष होनी चाहिए। नाम जब कर दो, संख्या को पूरी करो, नाम संख्या, वो भी निरर्थक नहीं जाएगी, क्योंकि उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है, हमारे लक्ष्य तो परमात्मा प्राप्ति है। इस बात से वो भी लाभदायक है, पर समय बहुत समय में लग जाएगा, और भगवान में लगे, तत्परता ही लग गया तो वो सभी सब तरांतर हो जाएगा। मार्ग उसमें कम हो गए, ऊपर की चीजें हो ज्यादा। आज लोग जो फल खरीदते हैं और सूखा मेवा खरीदते हैं, इनमें बाहर की चीजों को बनावटी ज्यादा करते, बाड़ी बनावटी माल थोड़ा सा, बहुत चीजें हो रही है, करे क्या, कर रहे हो कोई काम करो, माल भरे हुए। ऐसे भगवान मीठे लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छे लगे, ये माल है असली। तो साधन मात्र जितने हैं, उन साधनों में भगवान का प्यार होना चाहिए, भगवान में अच्छा लगे, भगवान प्यारे लगे, भगवान के लिए है सब कुछ। इस वास्ते मेरे मन में अब सब एक विशेषता से आती है कि हम परमात्मा के संतान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भगवान के हैं। माँ बाप को बच्चा अच्छा लग रही है, बच्चा अच्छा किसको नहीं लगे, अपना बच्चा अच्छा लगता है। हम भगवान है, भगवान हमारे माता पिता है, तुम्हें माता पिता तुम्हें किताब पेश की, जितनी पुस्तक है उसने तुम्हें माता जी आ गया, इसमें क्या है खास ध्येय लक्ष्य यही है तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सदा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम धर्मिता हो आप हो त्वमेव सर्व सब कुछ आप हो जो है फल में और मेवे में देखो जो कुछ सजा ठीक हुई ऊपर पंजी उड़ा चमक चमकता है ठगाई कोरी ठगाई माल न सही भैया ठगे महाराजी राजी ठगे में वे लोग भी ठगी ज्यादा करे फलों में भी ऐसा सुंदर बुंदर अब एक मूट सेव है और ऊपर पट कवर दे दिया ऊपर सब के लिए चीजें दे दी ठगा भी ठगे कोई बरक लगा चांदी को भगवान में ही लगे भगवान ही बात अच्छी लगे कीर्तन का ही ऊपर साज बाज शेर बस एक राग नहीं तो भी अच्छे अरे भाई सकाई है भगवान प्यारे लग रहे हैं शादी जो है नारेड़ है जगह में गोटा है वही तो चीज है अब उसे ऊपर क्या यार ये तो सब निकल फेंकना है ये थोड़ा ही भगवान प्यारे लगे मीठे लगे भगवान प्यारे लगे पद गाओ तो शीश भगवान चरित्र गाओ तो चरित्र में मन लगे वह मन लग गए राग रागणी मैं ठीक है मैं नहीं मन लग गया ये कूड़ा घी नहीं पावे तो मिर्चा आने का खा गाओ शुरू खबियों घी को शुरू खबियों घी को घी कही है कुछ कचरे क्या करे हमारे साधु थे साधु आदर नहीं है रसोई बनते तो सिर सिर पा लेता हमारे पास टूटी पूरी पूरी सुसार को मतलब सार चीज तुम सार भगवान है सब में सार भगवान है भगवान में ज्यादा मन लगे मठी को भजन में जाओ बने झाड़ू दो टट्टी साफ करो बने पर मन में आनंद से आनंद के भगवान है प्यारे भगवान के भजन करने वाले वे सुख भावे वे प्रसन्न हो जाए जो भगवान ने प्यारे प्रसन्न हो जाए तो भगवान राजी हो जाए अपना ध्येय भगवान सारे परमात्मा जिद्दत दूर कर देना ये सब दूर कर देना ये मन नहीं लगे तो गण भजन करो मन भजाने के द्वारा मन लग जाए किसी तरह से मन तस्मात केला पे उपाय है ना मन कृष्ण निवेश केला पे उपाय है किसी उपाय से भी मन भगवान में देखना भगवान प्यारे लगे मीठे लगे भगवान भगवान अच्छे लगे सब ठीक हो जाएगा साधारण साधारण काम भी बढ़िया हो जाएगा जो भगवान अच्छे लगे भगवान से नहीं लगे साज बाज बड़ा है गाना बहुत मजा है बैठे बैठे साज बाज कुछ नहीं करे बेचारे भजन नहीं करे इसी तरह से भगवान रुचि करे वास्तव सार चीज भगवान है सार भगवान है भगवान ही बात है सत्संग ही होता है ना वे ज्यादा बातों तो राजी नहीं होते सत्संग सुनते हो सत्संग गाना बजाना खूब मन नहीं लगेगा सत्संग ही सज्जन का मन नहीं लगेगा खेल तमाशा तो ऐसे नहीं करना को सात चीज इस वास्ते गाना बजाना सब अच्छे सब बढ़िया है भगवान की तरफ मन लग जाए सब श्रेष्ठ हो जाएगा सब उत्तम हो जाएगा मैं होगा भगवान के संबंध से दूसरा शब्द नहीं है भगवान प्यारे लगे तस्मा सर्वेश कालेशु मां मनुस्वर युद्ध सब सर्वेश कालेशु मां मनुस्वर सर्वेश कालेशु का संबंध भगवान के स्मरण के साथ है युद्ध के साथ नहीं है युद्ध बहुत बहुत करना है सर्वेश काल भगवान के स्मरण सब समय रात में दिन में सुबह शाम और काम क्या भगवान का सर्वे सुखाले मामनु स्वर युद्ध भगत पर युद्ध भी करो युद्ध को मतलब अपने घर का काम करो वो भी काम करो वो भगवान के लिए भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान राजी विश्वास थे वो भगवान के लिए करो भगवान में सबका वजह सब मिल जाए जैसे गंगा जी गंगोत्री से सुनते धारा निकलती है गोमुख से गंगा जी धारा निकलती है वो छोटी सी धारा दूसरा नद मिल गया नदियां मिल गई झरना मिल गया नदियां मिलती कलकत्ता के पास गंगा जी में बोट चले समुद्र में चलने वाला समुद्र में चलने वाला बोट चले गंगा जी में गंगा छोटी सी धारा पर अगर मिल गया जब सब गंगा जी का सब गंगा जी मिली सब गंगा जी महानद है सोन नद है मारा बड़ा अरे वो मिल गया गंगा जी का जमुना जी मिली गंगा जी का गंगा जी में मिलने पर सबका नाम गंगा जी ऐसे भगवान में मन लग जाए जिस इसी तरह से वो सब भजन हो गया भगवान मीठा लगे भजन का नाम पन्नगार सुनो प्रेम समो भजन दूसरा आन भगवान में जो प्रेम है भगवान अच्छा लगे पन्नगारी सुनो प्रेम सम भजन दूसरा आन अस बेचारी पुण्य पुण्य मुने कर्त राम गुणगान भगवान गुणगान करते हैं गुणगान करने से ठाकुर जी मन लग जाए कर रहा हूँ गुणगान भगवान ही गुणगाओ भगवान की भगवान मीठे लागे और सब ठीक हो जाएगा सब ठीक हो जाएगा भगवान मीठे लगे सब काम ठीक हो जाएगा अरे भगवान मीठे नहीं लगे गाना बजना सुंदर हो क्या करो भाई मन नहीं लगता सच्चे हृदय से भगवान की वंदन करने वालों का सत्संग तो मन नहीं लगता वहां सत्संग तो कुछ चाहते है भगवान ही बात भगवान मीठे लगे भगवान प्यारे लगे मीठे लगे अच्छे लगे इस वास्ते बताया एक क्रिया और पदार्थ क्रिया क्रिया एक क्रिया एक पदार्थ एक क्रिया पदार्थ है ना ये मुख्य नहीं मुख्य होते राम जी भगवान भगवान मुख्य होने से भगवान ने गाना बजाना रोना भी बढ़िया हो जाएगा उत्तम बड़ा श्रेष्ठ भीतर से आत्मभाव से रो रहे भगवान से कह रहे कितना बढ़िया हो जाए आप गाने से रोना तेज गाने से रोना बढ़िया भगवान ही याद है भगवान ही नहीं हो रहा है इस वास्ते सदा याद रखो मानो भगवान में मन लगा रहा है एक गाना बजाना पेटी दुबड़ा एक ध्वल गुर है जो भगवान के भजन में सहाय हुए अमृत लगाना भगवान ने मन समझा ये कला भी बड़ी अच्छी उत्तम है बड़ी श्रेष्ठ है क्यों भगवान में लगा है इस वास्ते सार चीज भगवान है कलकत्ता में देखो सो फादर और बेवार जार जो पूछो फादर सजावड़ी बोली सजावड़ी चीज देवे हले हुए तो कूड़ा कर रहा है जा रहा सार चीज थोड़ी सी फिर क्या करे लोग वह धंधा जी हुए वह रुपये में भी कमावे ठगाई में कोई फायदा नहीं ऐसे जानकार भी हमारे सामने लाए से बड़े सजाए रही फल लाए से क्यों रुपया खराब किया भाई माना को क्यों रुपया खराब करे सीधा फल खरीद लगे बराबर तो पैसा लगे थोड़ा सार चीज मिले ज्यादा एवं पैसा ज्यादा लगे सार चीज थोड़ी सी कोई रोजगार फेंको कोई कूड़े कुछ रुख करे क्या फेंकना ही पड़े इस तरह से सब श्रद्धा मिद्रा में कथा में कीर्तन में जिसमें कहा दूसरी आशीर्द लगी है बातें बड़ी अच्छी है पर सार चीज भगवान में मन लगाना है वास्ते पदार्थ जितने है भोग जितने है अच्छे है सब अच्छे है पर भोगी आदमी के लिए भगवान के लिए भगवान के भक्तों के लिए तो भगवान का नाम बस एक कथा आती है लक्ष्मण जी ने कहा लक्ष्मण जी को कहा राम जी ने जंगल में वो जो ये खड़ा है ना एक विचार में बोला, ये बोला भगत है भगवान का, जल में खड़ा है प्यासा है, क्या बताओ तू सुना, लक्ष्मण जी राम राम राम राम करने लगा तो उसे पीछे लगा। जड़ पिता इतना काम ही इतना समय क्यों खराब करे, क्यों अगर राम राम राम राम करता रहा तो सुनता रहे जड़ पीठ जड़ लिया, राम राम सुनता रहे पीछ लिया, थोड़े राम नाम छोड़ कर पानी कैसे पिए। तो भक्तों का ये लक्षण है मेरा, भक्तों का ये लक्षण है, भगवान अच्छे लगे, भगवान के पीछे सब है। जिस तरह से आप व्यापार करते हो रुपया ज्यादा पैदा हो बस वो व्यापार ठीक है, इस तरह से भगवान में मन लगे वो बहुत बढ़िया। इस वास्ते मेरे को समान जब ऐसा लगता है कीर्तन ऐसा लगता है, कीर्तन मन लगता है भगवान में रह जाए मन एकदम सीधे सभी कलो को ऐसा कीर्तनाथ कलो तरी कीर्तनाथ कलयुग में कीर्तन की महिमा नाम की महिमा, ये नाम की जूत है। जैसे जेठ अषाढ़ के महीने वर्षा होती है वो वर्षा है खेती करने में काम आती है, उस में बोई जाए खेती तो बहुत बढ़िया होती है, तो खेती के लिए वर्षा होता है वर्षा। ऐसे भगवान का नाम है, भगवान का कीर्तन है, भगवान का सब वो भगवान के बाद प्यारे लगे मीठा लगे भगवान, भगवान में प्यारा लगने लग जाए। सज्जनों आपका साधन बहुत तेज हो गया, आपका साधन बहुत तेज हो जाएगा, एक केवल भगवान मीठा लगे भगवान मन लग जाए भगवान प्यारा लगे। अरे वास्तव में अपना भगवान है, संसार अपना नहीं है, लौकिक चीजें अपनी नहीं है, अपना खास भगवान है, भगवान अपना है। ममई वांसो जीव लोगे, ये वेद मेरे को अच्छी लगती है, मैं कभी कभी मन में आता है लोग उगता जाएंगे समझ बार बार क्या करते ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सहसुर, इसकी व्याख्या ठीक हुई नहीं है, साधक संजीवनी में भी ठीक नहीं हुई, हमारा संतोष नहीं हुआ। साफ कहना चाहिए ममई वांसो जीव लोगे जीव भूत सनातन मन सचल इंद्रियाणी, ये प्रकृति स्थान है, मन है बुद्धि है इंद्रिया है शरीर, ये प्रकृति में है, इनके से उपासना करो चाहे प्रकृति की उपासना करो, तो भगवान के आधार प्रकृति नहीं क्यों करे, तो मन सर इन खेचता है इनको, मनुष्य भगवान का होकर के खेचता है इनको। मूल में भूल ये है कि हम भगवान के हो करके संसार की चीज को महत्व देते हैं, रुपयों को महत्व देते हैं, पदार्थों को महत्व देते हैं, छोड़ा छोड़ी को महत्व देते हैं, घर को महत्व देते हैं, सजावे भोजन सुंदर सुंदर सजावे, सोने को महत्व देते हैं, सोने में सज सजे को सजावे, भाई ये काम रही है। अपने तो राम जी भगवान प्यारे लगे, ममई वांसो जीव लोग ईश्वर जीव अविनाशी, मैं भगवान का हूँ। भाइयों से बहनों सबसे कहना है कि मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरे पिता है, आप ना भगवान हो बेटा मानो भले बाप मानो भाई मानो, भगवान मारा है प्यारा लगे प्यारा, भगवान समझ लो खुशियाओ सुनो, सब भगवान है, बेटे भी भगवान है, बाप भी भगवान है, चेला भी भगवान है, गुरु भी भगवान है, भगवान चला है मेरा सभापति सभापति थी माना मानते थे, अरे मानते भगवान मारा है, इसलिए भगवान में प्रियता हुए। कौशल्या जी पूछते है सुमित्रा से कि सुमित्रा ये बताओ राम जी वनवास में चले गए ऐसा लोग कहते हैं, मेरे वो लक्ष्मण जो सीता और राम जी सामने दिख रहे दिन भर में दिखे सामने, अगर मन में चले गए तो दिखे कैसे, और यहाँ आए तो मन में व्याकुलता क्यों आए, मैं समझे नहीं, सुमित्रा बात बताओ बात क्या बात है, क्या मन में चले गए राम जी, मैं दिखे तो दिखे कैसे है, अरे दिखते है ऐसे तो शांति नहीं है, व्याकुलता है उत्कंठा है, देख रहे उत्कंठा मन में आवे देख रहे नहीं, ऐसा सामने दिखे, ये बात है महाराज, भगवान के लिए है। उस लागू इस वास्ते जब राम जी आए तब वहां दिया दृष्टांत, जैसे गाय हुए तुरंत बच्चा छोटा बच्चा है यार वो घर में बंधा हुआ है, बच्चे को भूख लगी, छोटा है माँ का दूध पीता है और कुछ पानी और घास फूस के दिखाता माँ का दूध पीते तो गाय सब छोड़ कर गए दौड़ती है। घास के गाय के तीन प्रेम है, एक प्रेम है अपने शरीर से, एक प्रेम है बसरे से, एक प्रेम है घास से, तीनों से प्रेम है। इस वास्ते वहां से कूट करके जंगल में निकाल दे तो घास खाती है, घास खाती है हम हुंकार करती है घास पड़ जाता है फिर घास खाती है, वो बच्चा याद आता है घास पड़ जाता है घास खाती है, तो घास से भी प्रेम है क्यों घास जीवन है, इस बात खाती है और मारपीट कर तो चाल जाती है, नहीं तो छोड़ दे बच्चे को छोड़े ही नहीं लाठी मार दे छोड़ दे। तो अपने में प्रेम है अनन्य, मुख्य प्रेम है बछड़े में, गौण प्रेम है घास में। तो अपने में अनन्य प्रेम है, मान लगे तो छोड़ देगी बच्चे को छोड़ देगी, जड़ता जड़ में जाती है जड़ में घास में जाती है तो घास में भी प्रेम है, परंतु अपने में अनन्य प्रेम है मारपीट में दूसरे भी छोड़ देती है। तो अनन्य प्रेम भगवान में चाहिए, अपने प्राणों से भी प्यारे, प्राण प्यारे कहते हैं प्राणों से प्यारे, हरेक आदमी जीना चाहता है, हम जीना चाहते हैं, जैसे प्राण हमारे को प्यारे लगते हैं जीना प्यारा लगे है, प्राणों से प्यारे भगवान लगे मीठे लगे, असली प्राणों के प्राण है, जीव के जीवन प्राणों के प्राण भगवान है, मीठे से मीठे भगवान है, भगवान ही बात मिलेगी, भगवान ही लीला पाटेंगे, मेरा ही चर्चा प्यारी लगे, भगवान जो बात वो प्यारी लगे सभी, जो मन लग जाए बस राजी हो जाए मस्त हो जाए, भगवान के नाम गाने में मस्त हो जाए, ऐसे सत्य हृदय से भगवान में लग जाए तो भाई देखो आप निहाल हो जाओ। अपने सत्संग में भी भगवान ही बात चले, भगवान ही दृष्टांत को तो भगवान का जहाँ कोई पद तो भगवान का कीर्ति करो, भगवान नाम का नाम प्यारा लगे भगवान मीठे लगे भगवान में प्रेम लग जाए, बस गाने होता है वो साथ में वो श्रृंगार श्रृंगार रुचि है ना, इस वास्ते रागनी ज्यादा है पर रागनी प्यारी है भगवान के नाम होने से, ऐसे भगवान प्यारे लगे मीठे लगे, बस भगवान मीठे लगे और तत्पर भगवान में लग जाओ कोई जरूरत नहीं गाने की बजाने की दूसरों की चीजें की कोई आवश्यकता नहीं, आवश्यकता केवल भगवान में लेना। तस्मात केना पिपाए न केना पिपाए न महाकृष्ण जी किसी उपाय से भगवान का मन लगाना है, आज से ही ऐसा प्रकार पक्का रात मेरे मन में आई कि अपने क्या कर बात बढ़िया नहीं बैठी हो कैसे बैठे बैठे, आप बात हरेक ने मन में आनी चाहिए, हरेक बात समझनी चाहिए कि हमारा सत्संग और करता हूँ सब बातें भगवान मन लगाना, भगवान मीठे लगे, बस भगवान मीठे लग जाए सी कम गया सब काम ठीक हो गया, सब काम ठीक है बस भगवान मीठे लगे, बस सब काम ठीक हो गया भगवान मीठे लगे, इस वास्ते भगवान में मन लगाना है। संसार के पदार्थ गौंडी है और गौंडी नहीं है, और शास्त्रों में लिखा तो शास्त्रों में देखना सब ठीक है, शास्त्रों में भी श्रवण है मनन है निर्देशन है ध्यान है समाधि है, समाधि जी में अपने महिमा भगवान की, अपने महिमा भगवान समाधि की रही अपने भगवान की महिमा है, भगवान में चित्त लगे भगवान प्यारे लगे मीठे लगे तो निहाल हो जाए। ये बात इतनी बढ़िया नहीं रही है शास्त्रों में भगवान को कल्पित बने कल्पित बहुत लौटी बोली है, अपने तो भगवान मुख्य है, भगवान भगवान का नाम है, भगवान ये चरित्र है, रामायण का पाठ होता है तो कलकत्ता में रामायण पाठ लाते हैं तो राम जी का पाठ, राम जी ये चरित्र है, दो वर्ष में एक भगवान हे तू रहे तो जग जगो पकारी तू तुम्हारे सेवक, तो सेवक रहता है वाणी, गोसाधी महाराज है वाणी और कथत है भगवान रहती लीला। संतों का बहुत सत्संग लोग इतने आते जितने रावण में आते, बहुत लोग बैठे होते एकदम। तो भगवान में दो बात होगी, भगवान की वाणी है, वाणी भगवान है भक्त की, लीला भगवान की। इस वास्ते भगवान की लीला होने से चिकित्सा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि लंका का वर्णन क्यों करता हूँ, भगवान के हाथ से मरेंगे वही बलकार। इस वास्ते कथा संक्षेप ही कही, संक्षेप में कही कथा क्यों कही कि भगवान के हाथ से मरेंगे, भगवान के साथ है। तो लंका कांड रामायण में है, रामायण में लंका कांड, अयोध्या का वर्ण रामायण में, मिथिला का वर्ण रामायण में, वनवास का वर्ण भी, और बताया काड़ी काड़ी भक्ताप उन्होंने उल्लू चलते, अरे वो उल्लू कथा बताई है राम जी वनवास में। कृष्ण महाराज ने कैसे भी पंथ कथा खर आतप पवन पंत कथा आतो पवनू मिथिला की बना मिठास, मिथिला का अयोध्या का मिठास, अयोध्या मिथिला लंका, तीन पानी तीन पानी है गाँव। ठीक है, तो मिथिला से उतने प्यारे लगे, विशेष भगवान उत्साह श्री जी महाराज है साक्षात भक्ति स्वरूप, मिथिला बड़ी प्यारी लगे, हृदय कथा बड़ी प्यारी लगे, ये भगवान की कथा है, श्री जी की कथा है, भगवान में मन लगे। अब प्रयागदास जी की बात लगे, सर मामा जी आए बाबा जी आए, मतलब तो भगवान से है, तात्पर्य तात्पर्य भगवान से है, बाबा जी आए, सब खुश हो जाते हैं, सब राजी हो गए देख करके। तो भाई इस तरह से अपना मन केवल भगवान का नाम से जपो, कीर्तन कर दो, जप करो, इनमें है। हम भी कहते हैं जप करो हसी करो, पर जप का तात्पर्य है जप मीठा लगना चाहिए, भगवान प्यारा लगना चाहिए। संख्या असंख्या इस वास्ते करें कम नहीं हो जाए, इस वास्ते संख्या गांधी है, पर संख्या से मतलब नहीं है, मतलब भगवान से है, भगवान मीठा लगे, भगवान अच्छा लगे, भगवान का नाम इस वास्ते, नाम भगवान का है इस वास्ते प्यार लगे, मीठा लगे। अनेक आप जितना करो, जितना उत्थान करो, असली चीज वास्तव में भगवान में मन लगा हुआ है, इसी उपाय से भगवान प्यारा लगे। और एक बात है, खास बात क्या है कि हम भगवान का अंश है, ये याद रखो, सदा याद रखना चाहिए, ईश्वर अंश जीव बिना जीव, ईश्वर का अंश जीव, हमारे ईश्वर के साथ संबंध है, और संबंध में क्या है, हम हमारे परम पिता परमेश्वर है, हम परमात्मा लड़का है, ये सब लड़के में हम लड़कियां समझने चाहिए, हम हमारे बाप है भगवान है, मेरे पिताजी पिताजी हमारे पिताजी है, हमारे हमारे, तो अपना अपना है, ये प्रेम जागृत करता है। प्रेम विधि विधान से नहीं होता है, प्रेम अपनापन से होता है, अपनी जूती भी अच्छी लगे, अपना कपड़ा भी अच्छा लगे, रुपया भी अच्छा लगे, अपनापन है, अपनापन अपनापन, वो अपनापन भगवान में होना चाहिए, ऐसी चीजों में नहीं, रुपया हो गया अपने बन गए, रुपया देख काम साधन है, काम साधन सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर, सर्वेशु कालेशु माम अनुस्मर अयुद्ध, सब समय में भगवान मेरे मेरा सब समय भगवान को याद करना, भगवान का नाम भगवान प्यारे, भगवान हमारे हैं, भाइयों को बहनों को सबको चेत करना चाहिए, भगवान हमारे हैं, भाई लोग भी हमें पिता है, भाई है, बेटा है, प्यारे है, गुरु जी है, चेला है, राम ने चेला बनाओ भाई, चेला बना दो, चेला बनाओ, चेले में शौक है, चेला चेला बनाओ, राम ने चेला बनाई तैयार, बड़ी सेवा करे, बड़ी प्रेम छत्ते वर्ष बाबा थे सातवें चरण थे भरा भी राम जी को चेला बांधते थे राम हमारा राम माता जी लगी मैं भैरू से मेरे को राम जी को माँ मानो मेरे को जरूर मानो माँ भगवान भगवान तो पुरुष है अरे पुरुष नहीं वो पुरुष है ही नहीं अपना है भगवान माँ है मेरी माँ भगवान है भगवान है बेटा भगवान मेरी माँ है मेरी माँ भगवान है मेरी माँ भगवान है माँ का स्नेह तो माँ मानो भाई मानो बेटा मानो पिता मानो तारी मर्जी और जो मानो प्यारा मानो सब प्यारा सबसे मीठा हमारे भगवान है भगवान अच्छे लगे एक भगवान अच्छा लगा चाहिए और सब काम ठीक हो जाएगा सब काम ठीक अंधा हो जाए अंधा होकर के बस एक भगवान मीठा लगे सब काम ठीक हो जाए अरे भगवान मीठे नहीं लगे क्या कर भगवान है बजाना भैया सब कूड़ा कचरा कोई काम का नहीं है भगवान है हमारे तो ऐसे उत्साह मन में उत्साह उम्मीदवार जी मच रहे थे भगवान भगवान रात दिन लगो नाम लो उसका कीर्तन करो जप करो भगवान की लीला पढ़ो लीला पढ़ना ही लीला पढ़ो भगवान को मन लग जाए भगवान ये करते हैं वो भगवान स्वयं गए भगवान यहाँ गए अब भगवान लंका में गए भगवान शुद्ध करते तो भगवान शुद्ध करते भगवान भगवान मीठे लगे बस सब काम ठीक हो जाएगा सब काम ठीक हो जाएगा आपका बेटा पार हो जाएगा भगत हो जाएगा उसे भगवान मीठे लगे भगवान अच्छे लगे भगवान प्यारे लगे सबसे कीमती चीज भगवान है क्योंकि भगवान है हमारे इस वास्ते मेरे को ये ममे वंश और ईश्वर वंश ये दो बात बहुत प्यार है आजकल ये व्याख्यान में आप देख रहे ना ये बात आवेगी ईश्वर सचिव मिलासी चेतन हमारे सह सुखराशि भगवान का भगवान का हूं मैं भगवान है भाई है बहन सब याद है भगवान है अरे भगवान है तो समझो भगवान हमारे है मैं प्यारी लड़की हूं भगवान री महाराज जनक जी गए तो सीता जी नमस्कार कियो नमस्कार किया तो अरे वो खड़ी हुई सिर में हाथ रख दिया जीते ले आया पुत्री पवित्र किया सीता जी को बनवास में देख कर ये जितने हाकम मुसुद्दी आदि जो बड़े बड़े अहलकार थे वे देखे रोने लगे महाराज की प्यारी पुत्री है जन्म में बैठी रहने वाले मकान नहीं कर्म करने वाले नौकर नहीं स्वयं जल भरे स्वयं काम भरे और कोई सेवा करने वाला आदमी नहीं एक सीता जी को दी लक्ष्मण जी काम करे तो यू करे वे सब अहलकार सब नाराज हुए दर्शन जी महाराज जनक जी खुश हुए जनक जी बड़े प्रसन्न हुए सिर पर हाथ लिया बेटी पवित्र दो दो को पवित्र कर दिया मेरा कुल भी पवित्र हो गया राम जी का कुल भी पवित्र हो गया तो जंगल में आ गई ये बहुत अच्छा काम किया बड़ा उत्तम काम किया जनक जी बहुत राजी हुए पुत्री पवित्र किए कुल पवित्र गया तो आराम में को थोड़े जैसे संसार में जो जस गाया जाता है सीता माता का सीता माता के त्याग से रस है और भोगों से तो ही मतलब है प्रयागदास जी तो कहते भोड़ी है बस राम जी वो अच्छा मानती बैठी है मैं नहीं भोड़ी भोड़ी है त्रिलोकी का पावन पालन करने वाली को भोड़ी भी करने वाली शरीर जी बना खुश बहुत हुए प्रसन्न हुए पुत्री पता क्या खो दो बिल्कुल पवित्र हो गए सीता जी का ब्याह करना को ससुर में ससुराल और पियर सब पवित्र हो गए पुत्री पवित्र किया ऐसा नाम बढ़िया चीज नहीं है, बढ़िया चीज तो भगवान ही भक्ति है। ऐसे ऐसे कवि हुए थे, उन्होंने कविता से करी, सबने प्रशंसा करी, भक्त ने प्रशंसा नहीं करी। राजा थे, उन्होंने प्रशंसा करी तो कोई बोल से वे राजी नहीं हुए, तो उनके बैर हो गया मन में कि मेरी प्रशंसा नहीं करी। अरे प्रशंसा करते संसार में नित्यानंद जी महाराज संस्कृत के हिंदी के दोनों कवि थे, चौदह पर्व थे, आप शांत हो गया। राम जी की कविता का वर्णन किया, राम कथा कल्पना था हिंदी में भी संस्कृत में भी, राम जी की कथा संस्कृत में काव्य है, हिंदी में भी काव्य है। वो कही बात सौभाग्य मैं तो मती हूँ मन्य, मेरा आजाद सौभाग्य मानता हूँ कि संस्कृत विज्ञान विपान विज्ञान आज राजा लोग संस्कृत के रसिक नहीं है। बड़ी कृपा हुई मेरे पर जो भगवान की चिंता में रसता, नहीं तो किसी राजा का गुण वहां बैठा था, नहीं तो मेरे समय बर्बाद हो जाता। मेरा सौभाग्य मानता हूँ जो राजा लोग भी वही कविता के रसिक नहीं है, नहीं तो कविता राज्य के वास्ते राजा का दर्शन करता। मेरा सौभाग्य मानता हूँ जैसे भगवान से गुण गया हुआ है, पवित्र हो जाए महाराज। अरे गोस्वामी जी क्या कहते हैं, कभी न हो नहीं चतुर का हूँ मति अनुरूप राम गुण गा हूँ। मैं कभी नहीं हूँ चतुर नहीं कहता हूँ, सुंदर क्या बने पाता हूँ मति अनुरूप राम गुण गा हूँ, राम जी गुण गाता हूँ, राम जी की चिंता वर्ण करता हूँ। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान ही गुण गाता हूँ, मेरे मणि पवित्र हो जाए, हमारी लेखनी पवित्र हो जाए, मेरा हृदय पवित्र हो जाए, ये भगवान ही गुण गाओ, भगवान ही गुण गाओ। महाराज राम जी क्या गुण गाया है, आज राम जी की कथा होती है मेरे मन में आया कि लोग सत्संग राजी होंगे, सत्संग में इतनी उपस्थिति होती। कलकत्ता में देखा, जयपुर में देखा है, रामायण कथा होती लोग बहुत आते हम सत्संग कराते बढ़िया बढ़िया बातें कहते, मन में समझ हम भी कुछ अभी मान रखते थे लोग रामायण में खूब आते पाठ में खूरा सब समझे नहीं समझे, मैं तो मस्त हो जाए क्यों राम जी का चरित्र है। अरे गोस्वामी महाराज जी वाणी है, हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तो बार सेवक, एक भगवान एक भगवान उपकारी, तो चरित्र तो भगवान का अरे पाणी गोस्वामी जी महाराज की, इस वास्ते सब लोग मस्त हो जाए उसमें भगवान जी वाणी, ये भगवान का चरित्र खुश हो जाए। इस तरह से भाई भगवान है वे हमारा सब कुछ सब कुछ सब कुछ परमात्मा है, और सबके अपने हैं, सब ध्यान देना, सब भाई बहन सब ध्यान दो, भगवान अपने अपने क्यों पिता है हमारे। ईश्वर आयुष जीव अविनाशी, ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतन अमर शरीर, परम पिता हमारे परम पिता, हम पिता है लड़कियों को समझ जाइए, हम भगवान ही बेटी है, भगवान की प्यारी पुत्री है हम, भगवान की भगवान हमारे भगवान है, हमारे पिता है, हमारे भाई है, हमारे बंधु है, बेटा मानो बोली बेटा मानो बने, अब खुशी जो मानो संबंध जोड़ दो भगवान के साथ, संबंध जोड़ दो निहाल हो जाओगे। संपूर्ण जीव का संसार मात्र का भगवान के साथ है, जड़ चेतन स्थावर जंगम मनुष्य सोई परि वृक्ष अति जल सर सर सर नव सर सब भगवान का ऐसा प्यार है, सबको सबको नमस्कार, भगवान को नमस्कार है, ये भगवान की चीज है सभी हमारे प्रभु के, ये चरणों का जल होने से प्यारा है, गंगा जी प्यारे क्यों लगे, भगवान के चरणों का जल है, संबंध भगवान का है, इस वास्ते सब वैदिक गंगा गंगा जी अच्छे लगे, गंगा जी मन लगाओ, गंगा जी स्नान करे जल पियो, गंगा जी दर्शन करो, दिश्वा जन्म शतम पापम हजार सौ जन्म का पाप दूर में दर्शन करने से दसवा जन्म सतम पाप, सौ जन्मों का पाप दूर हो जाए जन्म दर्शन दर्शन करने से। वो स्वामी महाराज ने क्या कहा, मैं कैसे करूं, शरण तो जब दबोगे मैं विष्णु हूं और मारे बर्तन में भरू जब मैं ब्रह्मा जी हो जाऊं और सिर पर चढ़ाऊ तो शंकर हूं तो मैं तो विश्वविद्यालय को आप किनारे पड़ा रहता हूँ दर्शन करता रहो और ऊपर से हवा आ जाए वो हवा मेरे को मिलती है गंगा जी की हवा मिल जाए अधिकारी नहीं हो पग तो जब दोगे विष्णु हो और शंकर हो तो सिर पर चढ़ाऊ बर्तन भर ब्रह्मा जी हो तो ब्रह्मा जी अब तो दर्शन हो गया सब चीज क्या हुई अरे चीज तो भगवान भैया भगवान कारण भगवान ही है। इस बात से गंगा जी पूछ नहीं है आदर नहीं है नलो तेरे नमस्कार करेंगे सार चीज भगवान है। भाइयों सज्जनों सबके सब सुनो, इनमें सार भगवान है। वो भगवान बने सगुड़ो हो बनो रामायण में यशेवते माम गुणं गुणात् परम यशेवते माम गुणं गुणात् परम रिदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम स्वरूपम मैं हूं। वो शौड का ध्यान करे वो मेरा स्वरूप है, रुद्रिगुण का ध्यान करे मेरा स्वरूप है। यशेवते माम गुणं गुणात् परम रिदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम सोहम स्वपादान सिद्रेणु विश्वसन मनाते लोक तृतीय यथा रवि। जैसे सूर्य भगवान जिस देश में जाते हैं उस देश में प्रकाश हो जाता है, दिन हो जाता है। दूसरे भाग में जाए राम, तीसरे भाग में चले जाए तो रात हो जाए, आड़ी पृथ्वी आ जाए तो रात उठ जाए। तो जैसे पुनाते लोक तृतीय तीन तीन लोगों को प्रभावित करती है, घर में प्रकाश करता है, ऐसे भगवान का नाम तीन लोगों को पवित्र करता। यशेवते माम गुणं गुणात्परम हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम सोहं स्वपादं सुतरेणुभिः स्वसन पुनाति लोक तृतीयं यथा रवि। जितना भगवान में गहरा होता है भगवान मीठे रहे वैसे। इसमें भी सगुण की बात मैं मां बहुत विशेषता सुनाई। निर्गुण का ध्यान करो वे करो, पर सगुण के प्रेमी तो कहते हम सगुण का प्रेम करें। जनकपुरी में प्रेम करने वाले सीता जी के प्रेमी होते, सीता जी के, सीता जी हमारी बहन है, हमारी बेटी है, सीता जी की हमारी बहन है। मस्त जाए वाले हमारी बहन है सीता जी। प्रयागदास जी महाराज है बड़े खुशी रहते, बड़े खुशी रहते हमारी बहन सीता जी। बस बहन से मिले बहन अयोध्या के सब लोग मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी आए, माँ के भाई है मामा जी हो गए सब, माँ के भाई हमारे। सच्ची बात है, ये बात है सबका सार चीज क्या है, भगवान में मन लगाना, सबसे हटा कर भगवान में मन लगाना। तस्मात केला भी उपाय किसी उपाय से भगवान में मन लगाओ, भगवान प्यारे लगे, भगवान अच्छे लगे, भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे। भगवान के समान मिठास नहीं है भाई, कठिन नहीं है। जैसे सब चीज में गुड़ मीठा है, चीनी मीठी है, चीनी से सब मीठा हुए, ऐसे सब चरित्र मीठे हो जाते, भगवान का सरसों मीठ में है। भगवान नहीं हो, जब राम जी की राजगद्दी हुई तब विभीषण एक रत्नों की माला लाए, रावण ने अटूटी ले करके रत्न इकट्ठे किए, बहुत कीमती कीमती अपने रखा। विभीषण देव माला बढ़ाई, वो माला बढ़ा करके राम जी के राजगद्दी हुई तब राम जी को पहनाई, राजगद्दी माला पहनाओ, राम जी देखे मेरा कौन है, तो हनुमान जी बनने का, हनुमान मेरा प्यारा है, हनुमान जी बुद्धि हनुमत देखे राजी हो गए, फूल देखा मेरे रत्नों के परीक्षा करने वाले गए आए थे, अरे बंदर को जी बंदर को अमरूद बड़ा क्या कह रहे अमरुद जो खावेगा, अरे क्या कर रहे अनुभव तुम क्या कर रहे हैं, देखो मान दी माँ राम जी ने सीता जी को दे दी, सीता जी ने हनुमान जी को दे दी, हनुमान जी तोड़ कर देखे रतन है, रत्नों की परीक्षा हुई है, एन पर रख कर गए मारे को ध्यान दोनों में बैठ जाए टूट नहीं ऐसा पक्का वज्रमणि है वज्रमणि, तो हनुमान जी ने शरीर में वज्र देह अब देह वज्र नाथ के सामने जी देह वज्र रम टूट रहे हनुमान हनुमान जी महाराज देह वज्र का देह शरीर वज्र का वज्र दे दान जय जय जय कविशूर वज्र दे दान वज्र का तो वज्र का देह में तो दात के सामने लोगों ने कहा वज्र को अवरुद अवरुद क्यों कर रहे ये कैसे करते हो तुम भाई, मैं देखता हूँ मान दी है मार बड़ा आदर था उसका, माँ का बहुत आदर, सीता जी का आदर बहुत करते। एक दिन अयोध्या में रहते थे तो एक दिन गया माँ माँ माँ बेटा बोलो माँ भूख लगी, भूख सुबह के समय सुबह से भूख लगी है तो सर दिया मैं स्नान कर आऊ स्नान कर आऊ स्नान कर आऊ बैठ गया मां स्नान कर गया, स्नान करके श्रृंगार गृह में चले गए, मां भोजन बेटा दे स्नान किया है अब मैं श्रृंगार कर लू पत्थर तले उगा लूंगा, भीतर जाकर सब है मांग भरी अटे तो सिंदूर से मांग भरी मांग लगाई भाई आदि कहता मां में देखी मां ये सिंदूर क्यों लगाए हो, ये सिंदूर क्यों लगाए हो, सिंदूर से महाराज की उम्र बढ़े भूल गया स्नान भोजन भोजन करना भूल गए और गया श्रृंगार घर में माता जी की रसोई में जा करे वो पुरुष हूँ वो चला गया श्रृंगार घर में पड़ियों पड़ियों मैंने पटियो पटियों तो बिखर गए अभी अब लगाया सब शरीर के सबके श्रृंगार कर गए फिर सभा में राम जी के सामने भूल गया वो भोजन ना भूल गया वो याद ही भूल गया समझ कि हनुमान आज सिंदूर लगाया अब माँ कहा मेरे को माँ ने बात बताई क्या बताई मैंने पूछा माँ सिंदूर क्यों लगाया भगवान आयु बढ़े जो इतना सिंदूर आयु बढ़े सगे लगा कितना बढ़े भाई हनुमान जी को कोई सिंदूर चढ़ाए तो मैं राजी होगा सिंदूर राम जी आयु बढ़ गया बस सब शरीर अब माँ इतनी सी लगे जी सिंदूर बढ़े उम्र बढ़े सबको लगा कितने सिंदूर राम जी की उम्र बढ़े राम जी की उम्र बढ़ गया बस ज्ञानी नाम अग्रगण्यम ज्ञानी महात्मा है जगह में अग्रगण्य है समझे माता ने सिंदूर लगाया तो महाराज की उम्र बढ़ने के लिए तो मैं सब सब ले लू तो उम्र बहुत बढ़ेगी उम्र से ऐसे हनुमान जी भगवान राजी हो भगवान की उम्र बढ़े बस भगवान ठीक हो जाए राम काज करी बेको आतुर राम सरित सुन में गुरसिया राम नगर सीता मन बसिया बस राम सहित कर महाराज जी आज इसलिए हनुमान जी महाराज हनुमान जी प्यारे लगे राम जी ने यार उम्र बड़े सभी सुन ऐसी बात है भाई तो राम जी अपने को प्यारा लगे भगवान प्यारा लगे उनका नाम जब करो उनका कीर्तन करो उनके गुण गाओ राम जी गुण गाओ नाम गाओ कीर्तन करो भगवान में मन लगे रहता सीता जी में लगाओ राम जी में लगाओ लक्ष्मण जी लगाओ शत्रुघ्न जी लगाओ ये सब एक एक राम जी के रूप है सब शिव राम जी के जिसमें जिसका मन लगे उसी में लगाओ प्रयादा सिंह महाराज सीता जी को मानते थे राम जी को मानते नहीं राम जी को कहा तुम क्यों लाए सीता जी क्यों लाए राम जी को पूछते है सीता जी क्यों लाए राम वनवास तो आपको हुआ है हमारी बहन को नहीं हुआ है सीता जी को वनवास नहीं हुआ कह गई वरदान नहीं मांगा राम जी को बन लाए जो राम जी ने कहा मैं तो बहुत कहा तुम रहो और तो फिर कहे तुम क्यों नहीं रही वहां जंगल में क्यों आई इतना जनकपुरी पहुंचा दू जनकपुरी अयोध्या पहुंचा दू मैं साथ में डरने नहीं पा रहे हूँ साथ में हूँ रक्षा कर बैठ गए रक्षा ऐसी बात है भाई क्या बताओ बता ही बात सुनो महाराज समय हो गया सुनो महाराज कीर्तन सुनो थोड़ा समय थोड़ा है सुनो।